Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta. Szczegóły oferty i taryfa opłat w placówkach banku i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 30 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. A w nim rzecznik Ministerstwa Zdrowia o rozmowach z medykami, obywatelski projekt emerytur stażowych w Sejmie i zimowe igrzyska w Pekinie bez kibiców z zagranicy. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia liczy na osiągnięcie porozumienia w negocjacjach płacowych z przedstawicielami służby zdrowia, ale jak dodaje, wymaga to ustępstw z obu stron. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że sytuacja budżetowa nie pozwala na zwiększenie wydatków na służbę zdrowia o 100 miliardów złotych, czego żąda Komitet Protestacyjno-Strajkowy, a pracownicy ochrony zdrowia domagają się też podwyżek i wyższej wyceny świadczeń. Przedstawiliśmy 3 ścieżki, w ramach których możemy zwiększyć finansowanie wynagrodzeń. Państwo przedstawili te swoje kategoryczne oczekiwania finansowe. Liczymy, że chęć po dwóch stronach do kompromisu doprowadzi nas do porozumienia. Ale nie może być tak, że jedna ze stron będzie stała na tych swoich granicznych oczekiwaniach i kompromis będzie oczekiwany tylko od drugiej strony. Wojciech Andrusiewicz dodał, że w ramach porozumienia z ratownikami medycznymi w całym kraju podpisywane są z nimi nowe umowy na świadczenie usług. Według resortu zdrowia zakończy to protest tej grupy zawodowej. Prezydent Andrzej Duda powołał Joannę Misztal-Konecką na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Cywilnej. Postanowienie zostało wydane wczoraj. Dziś akt powołania wręczono w Pałacu Prezydenckim. Kandydaci na prezesa zostali wybrani dopiero za trzecim razem podczas poniedziałkowego zgromadzenia sędziów Izby Cywilnej. Podczas poprzednich zgromadzeń część sędziów opuszczała obrady, zrywając kworum. Solidarność złożyła w Sejmie 235 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem emerytur stażowych, a pozwala on na przejście na emeryturę bez względu na wiek po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach pracy dla mężczyzn. Przewodniczący Związku Piotr Duda mówi, że to bardzo ważna inicjatywa dla polskich pracowników. Emerytury stażowe od samego początku były, są i będą bardzo ważnym projektem Solidarności, takim dopełnieniem całego systemu emerytalnego w naszym kraju. Tu dajemy pracownikowi, który faktycznie uzbierał sobie ten kapitał, któremu nikt łaski nie robi, aby miał ten wybór i kobieta, i mężczyzna. Solidarność liczy, że zarówno projekt obywatelski, jak i prezydencki emerytur stażowych trafią do komisji sejmowej i będą przez posłów procedowane. Drugi dzień z rzędu mamy ponad 1200 nowych zakażeń koronawirusem, dokładnie 1208. Zmarło 27 osób. Najwięcej nowych przypadków ponownie odnotowano w województwie lubelskim. Na oddziałach covidowych w szpitalach przebywa ponad 1600 pacjentów. 172 osoby są podłączone do respiratorów. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest 19 400 000 Polaków. Aktualne informacje dotyczące szczepień są dostępne na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Ostatni dzień na udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Jest to obowiązek, przypominają rachmistrzowie. Spisać można się tylko do północy. Od rana zainteresowanie jest duże, mówi dyrektor Urzędu Statystycznego w Katowicach Aurelia Hetmańska. Pierwszą godzinę otwarcia biura, czyli od 7 do 8, ponad 200 osób dodzwoniło się, zostawiając swoje numery telefonu. Cały czas rachmistrzowie dzwonią. Spis to zdjęcie naszego społeczeństwa. Jacy jesteśmy, w jakim wieku, gdzie pracujemy, gdzie dojeżdżamy do pracy. To są niezbędne informacje do podejmowania strategicznych decyzji. Dzisiaj jest dzień szczególny, ponieważ dzisiaj właśnie jest stulecie pierwszego spisu po odzyskaniu niepodległości. W 1921, po trudach wojny polsko-bolszewickiej, był pierwszy spis powszechny. Bardzo podobne pytania. Za niespisanie się grozi kara finansowa do 5000 zł. Rozpoczynające się już za 4 miesiące zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie zostaną przeprowadzone bez udziału kibiców spoza Chin. Trybuny nie będą jednak puste. Bilety będą mogli kupić mieszkańcy Chin kontynentalnych. Z Pekinu Tomasz Sajewicz. Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że kwarantanna nie będzie obowiązywała w pełni zaszczepionych sportowców. Honorowane będą wszystkie szczepionki dopuszczone do użytku przez WHO. Niezaszczepionych sportowców czeka 21-dniowa kwarantanna. Ewentualne odstępstwa od tej reguły mają być rozpatrywane indywidualnie. Chiny nie zgodziły się na przyjazd zagranicznych kibiców. Bilety na zawody olimpijskie będą mogli jednak kupić m.in. mieszkający w Chinach obcokrajowcy. Ostateczne zasady udziału w pekińskich igrzyskach mają zostać opublikowane pod koniec października. Najprawdopodobniej sportowcy i akredytowani dziennikarze będą mogli poruszać się w wyznaczonych strefach. Z nieoficjalnych informacji wynika, że osoby chcące dłużej pozostać w Chinach po zakończeniu igrzysk także będą musiały przejść 21-dniową kwarantannę. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki.

Co by to było? Daj śpiewki. Daj! XVIII Bonda. Jamesa Bonda. Moby z przełomu 97 i 98 roku z Jutro nie umiera nigdy. To będzie jutro 007. A dziś 12 minut po godzinie 13. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Wielokrotnie nagrania z Bonda dziś przez cały dzień w Trójce. Polecamy się i oczywiście także te tematy filmowe będą się pojawiały bieżące. Aktualne, by nie powiedzieć, masło maślane do tej kawy. I o tym także Państwo. Dwie dwójki i siedem trójek. 71335, trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl. Co z tą kawą? Ciąg dalszy za chwilę. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Hey, hey, hey, hey. Please begin your sun salutations. Transcendental in your meditations. Somewhere east, I'll have what I need.

20 minut po godzinie 13. Do muzyki, do popołudniowej kawy. Kolejne, mam nadzieję, tematy, które Państwa zainteresują. A, to ciekawe. Po 12 latach intensywnych badań jadą do Tanzanii, by ocalić zapomniany cmentarz rodzin żołnierzy generała Andersa. Naukowcy Uniwersytetu Pedagogicznego z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie odnowią nekropolię położoną w miejscowości Kidugali, blisko granicy z Mozambikiem. To tam przed blisko 80 laty trafiła grupa polskich cywili. To głównie kobiety i dzieci oraz mężczyźni niezdolni do służby wojskowej. W sumie do 22 polskich osiedli położonych w różnych rejonach Afryki dotarło około 20 tysięcy łagierników, wylicza dyrektor centrum profesor Hubert Chudzio. W wyprawach do Afryki towarzyszy mu dr Adrian Szopa z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Początkowo myśleli, że będą krótko, a potem okazało się, że niektórzy nawet i 10 lat byli, bo ostatni obóz w Tengeru właśnie w Tanzanii został zlikwidowany w 1952 roku. Przez te 10 lat wyrosły nie tylko osiedla, przy tych osiedlach kościoły, przy tych osiedlach działało radio, gazety polskie. To miło życie kulturalne. Jeżeli mówimy o Tengeru, to było nawet 4 do 5 tysięcy ludzi jednocześnie, a oprócz tego no, pojawiły się właśnie cmentarze. Ile tam jest w tej chwili grobów, tam gdzie jedziecie, panie doktorze? Na cmentarzu w Kidugali jest kilkanaście grobów w różnym stanie zachowania. Czy to jest tylko porządkowanie nagrobków, budowanie, murowanie, czy to są również ekshumacje? Czy to jest również dokumentacja historii tych osób, które są tam pochowane? Ekshumacji nie, zdecydowanie, natomiast prace, które zamierzamy tam przeprowadzić, są dość szeroko zakrojone. Jedzie z nami konserwator zabytków, pani magister Magdalena Szybowska, która będzie doglądała razem z nami wszystkich prac pod kątem ekspertyzy konserwatorskiej. We współpracy z miejscową firmą budowlaną zamierzamy odnowić mur cmentarza, odnowić tablice, które tam na tym cmentarzu na pewno były, a które zostały zniszczone. Być może są gdzieś zniszczone w okolicy głównego pomnika, ale tego nie jesteśmy w stanie w tym momencie ocenić. Na pewno będziemy odnawiali wszystkie nagrobki, aleje cmentarne, cały ten cmentarz będziemy chcieli doprowadzić przede wszystkim do tego stanu, jak on wyglądał podczas II wojny światowej, dlatego że naszym zadaniem nie jest tworzyć tutaj nowej jakości, ale przywrócić w jak największym stopniu tą oryginalną tkankę obiektu, jak ona wyglądała wtedy, kiedy działał tam polski obóz. Konkretnie jakie to jest miejsce? Kidugala w południowo-zachodniej Tanzanii, miejsce na uboczu nawet, asfaltowa droga do niego nie dojeżdża, natomiast sam cmentarz znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, obecnie wykorzystywanego przez miejscowego księdza luterańskiego i miejscową wspólnotę luterańską. Co ważne, my jako historycy, jako specjaliści zajmiemy się oczywiście również pełną dokumentacją tego cmentarza, pełną dokumentacją tych nagrobków, które tam na miejscu są. W jakim stanie jest ten cmentarz w Kidugali? Teraz, kiedy jedziemy do Kidugali, mamy do czynienia ze cmentarzem, który jest niewątpliwie zniszczony, natomiast no, ten zakres prac jest inny niż na przykład w Mbali. Przypominam sobie ten 2015 rok, kiedy z Johannesburga na dachu naszego samochodu wieźliśmy 21 stalowych krzyży, bo te krzyże były wszystkie pourywane. Wieźliśmy generator prądu, wieźliśmy cały szereg niezbędnych narzędzi, nie takich nawet podstawowych, tylko pamiętam, że z Polski nawet musieliśmy pewne chemikalia przewieźć, których tam na miejscu do zlepienia tych rozpadających się nagrobków nie było po prostu. Tu nie spodziewamy się aż tak ekstremalnych działań. Natomiast pani konserwator pokazała szereg rzeczy, które tam muszą być zrobione. Przede wszystkim cały mur jest do odnowienia. Przede wszystkim nagrobki, które są są popękane. W wielu miejscach trzeba je uzupełnić. Mamy bardzo dokładny plan tego, co chcemy zrobić. Dodam i przypomnę, że w ramach Układu Sikorski-Majski z 1941 roku ostatecznie Syberię opuściło około 120 tysięcy zesłanych tam Polaków. 80 tysięcy z nich trafiło do armii generała Andersa. Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń w Krakowie niedawno otrzymało prestiżową nagrodę, medal i wyróżnienie w konkursie o nagrodę i medal Zygmunta Glogera za stworzenie oryginalnego zespołu badawczego zajmującego się ochroną materialnego i niematerialnego dziedzictwa świadków historii, w tym Sybiraków. W tym roku centrum otrzymało także nagrodę ministra edukacji i nauki oraz nominację w konkursie Bohateron. Z naukowcami o wyprawie do Kidugali rozmawiała nasza reporterka Joanna Gąska. Gazing through the window at the world outside, Zaczęło się od raportu na temat zachowań nastolatków w sieci. Dwie dwójki i siedem trójek. Panie szanowny, ja uważam, że Facebook to jest miejsce, które przede wszystkim obserwują służby całego świata. A później analizują nas. Kto ma jakie preferencje, kto co lubi, jak go można podejść i takie tam. No to już wiemy, jak to jest, ale jak sobie z tym radzić? Co pan radzi? Nie mam Facebooka. Nie czuję się wykluczony cyfrowo, ponieważ skończyłem informatykę i sięgam po narzędzia tak jak trzeba, to znaczy nie nadużywam niczego. Jeżeli potrzebuję znaleźć coś w sieci, to szukam tego w sieci. Jeżeli potrzebuję skontaktować się z kimś przez jakiekolwiek narzędzie, to po prostu to narzędzie instaluję, po czym je usuwam. Korzystam do tego służy, więc chyba zdrowe podejście. Tak mi się wydaje. 2 2 7 3 numer telefonu, 3@polskieradio.pl mailowo, 71335 SMS-owo. Za chwilę zajrzymy do Wrocławia. Nad czym pracują naukowcy tamtejsi? Za 25 minut będzie 14. W labiryncie nowych technologii. Zespół naukowców z Politechniki Wrocławskiej pracuje nad konstrukcją kasku, który ma zapewnić większe bezpieczeństwo np. rowerzystom czy narciarzom. Przedsięwzięcie zostało dofinansowane z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER. Naszym gościem jest dr inżynier Paweł Kaczyński z Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie inżynierze, co jest nową w tej konstrukcji? Co sprawia, że użytkownik tego kasku będzie czuł się bezpieczniej? No więc tutaj mamy takie trzy główne aspekty. Więc po pierwsze, ten kask będzie bezpieczniejszy. Po drugie, będzie on wykonany, a raczej sama wkładka, z materiałów biodegradowalnych, czyli nie będziemy generować śmieci. A po drugie, po uderzeniu będziemy mogli sami sobie w zaciszu domowym tą wkładkę wymienić. Rozumiem, że ta wkładka, czy jak to możemy nazwać w prototypie, ta konstrukcja sama w sobie jest bezpieczniejsza, tak to odczytuję? Tak, jak najbardziej. Ona jest bezpieczniejsza. Tutaj pokrótce, no może najpierw zaczniemy od tego, jak są zbudowane kaski. Mhm. Więc z zewnątrz mamy tą skorupę. To jest zazwyczaj twarda, sztywna skorupa. W środku jest ta warstwa, która nas najbardziej interesuje, czyli materiał energochłonny. I na końcu, najbliżej naszej głowy są już, to się nazywa warstwa komfortu, czyli to, co sprawia po prostu, że jest nam miło ubrać kask. Jakieś wkładki takie miękkie, ale zazwyczaj ta część, ta skorupa, o której pan mówi, to wygląda jak mocno sprasowany styropian. Tak, to tutaj właśnie mówimy o tej warstwie środkowej, warstwie energochłonnej. I tutaj trzeba dodać tak, no to jest to, co potocznie nazywamy styropianem, są to tworzywa spienione. I one tak na pewno są najtańsze, ale niekoniecznie najlepiej nas chronią. Mają szereg wad, a między innymi to, że po każdym nawet delikatnym uderzeniu ten styropian się ugniata. On nie powraca do swojej swojego pierwotnego rozmiaru. Ale jak rozumiem, to właśnie ta warstwa absorbuje energię uderzenia, prawda? Tak, tak. Mhm. Problemem właśnie jest to, że za każdym razem tego materiału, który nas chroni, jest coraz mniej. Producenci co prawda mówią, żeby kask wymieniać po każdym, nawet najmniejszym uderzeniu, natomiast my użytkownicy, no często niestety świadomi wartości materialnej tego sprzętu, tego nie robimy, bagatelizując sami przed sobą skutki tego uderzenia. No nie wiem, czy to jest chwyt marketingowy, ale często też sprzedawcy mówią, że nawet nie po uderzeniu, to tym bardziej, ale po jakimś czasie, słyszałem 3 czy 5 lat trzeba wymienić kask, bo ten materiał właśnie ta, no u Państwa jest to wymienna ta wkładka energochłonna, ale w przypadku tych tradycyjnych kasków jest to niewymienne, że pod wpływem czasu, nie wiem jak to nazwać, utlenia się, degraduje, biodegraduje. Te materiały no w pewnym stopniu no na pewno tracą swoje właściwości, rzeczywiście taki standardowy czas życia kasku, to jest 5 lat, po 5 latach powinniśmy ten kask już wymienić. Ale tutaj mówimy w tym przypadku, że dbamy nie tylko o bezpieczeństwo swoje, także dbamy o środowisko, czyli o nas wszystkich. No to powiedzmy, na czym polega właśnie ta część, jaka to jest zaleta Państwa projektu? Tak, no więc ta nasza wkładka będzie przede wszystkim zaprojektowana z materiałów w pełni biodegradowalnych, czyli one po prostu w warunku kompostowym będzie się rozkładać gdzieś tam do dwutlenku węgla, do wody, do tlenu i to wszystko, co po tej wkładce zostanie. Tutaj warto powiedzieć, że takie szacunki pozwalają nam określić, że co roku około 500 tysięcy kilogramów śmieci generuje właśnie samo wymiana kasków. Dobrze zrozumiałem, że taki kask rozkłada się gdzieś koło 100 lat? No to w zależności od tworzywa myślę, że można powiedzieć śmiało, że to jest minimum 100 lat. A w Państwa przypadku usłyszałem słowo kompostownik, czyli nie do śmietnika, a dobrze usłyszałem? Tak, no należy oczywiście też poddać te odpady odpowiedniemu recyklingowi. Mm-hmm. Są to warunki kompostowe, czyli tak, kompostownik, jeżeli ktoś ma na działce, jeżeli to po prostu, no nie wiem, znajdzie się w obiegu gdzieś tam w warunkach przyrody, to też, no może nie rozłoży się tak, jak zakładaliśmy w pół roku, ale w przeciągu paru lat jak najbardziej się to rozłoży. Jeszcze wracając do tego nowum, od czego zacząłem, to rozumiem, że ta wkładka energochłonna będzie wymienna, tak? Czy po każdym uderzeniu, czy po jakimś czasie nie wymieniamy całego kasku, a jakiś tam element składowy? Tak, po każdym uderzeniu jesteśmy w stanie sobie sami własnymi jak gdyby siłami, takim najprostszym sprzętem, jaki posiadamy w domu, czyli nie wiem, śrubokręt obcęgi wziąć i tą wkładkę wymienić. I już? Tutaj też dodam, bo my jako też użytkownicy sprzętów takich sportowych, począwszy od rowerów, poprzez, nie wiem, deskorolki, snowboardy, też uważaliśmy, że w związku z rozwojem urządzeń transportu osobistego byłoby bardzo fajnie, nie wiem, jedziemy do Czech na narty, no mi się to wiele razy zdarzyło, zapominamy kasku, jesteśmy zmuszeni go wypożyczyć. I tutaj myślimy, że byłoby bardzo fajnie, gdyby ktoś mógł nas zapytać, czy chce pan za dodatkową, nie wiem, niewielką opłatą, na przykład 10 zł, życzy sobie pan, żeby wymienić tą wkładkę. Mhm. Nie dość, że wiemy, że mamy ten kask jak gdyby świeży i higieniczny, to on ma takie właściwości ochronne jak kask, który świeżo został zakupiony w sklepie. O właśnie, o to chciałem zapytać, bo myślałem, że trzeba odwiedzić specjalistyczny serwis czy sklep, który się tym zajmuje i będzie to w pełni, rozumiem, tak jakby nowy kask po tej wymianie tejże wkładki. A kiedy możemy się spodziewać, że ten prototyp, na którym Państwo właśnie pracują, znajdzie się w sklepach, być może także na naszych głowach? No tutaj złapali nas Państwo, tak powiedzmy, na samym początku realizacji projektu. Na obecną chwilę produkujemy już prototypowe wkładki.

cóż można powiedzieć panu Kazimierzowi w tym przypadku? Nie zdejmuj kasku, kasku za 14.14. Powtórka z rozrywki. Łukasz Fed, dzień dobry, się z panem. Co tam dzisiaj? Dzień dobry. Dzisiaj czwartek, zatem czas klasyki, klasyki radiowego kabaretu. Wybrałem same smakowite kąski z różnych okresów. Zacznijmy może od pary niezrównanych interpretatorów. Tadeusz Ross i Piotr Frączewski. Dwa razy dwa. Cztery. Za dokładnie. A pan spyta się jeszcze raz. Dwa razy dwa. Cztery. Dobrze. Frączewski. Ross. A co to tam ksyczy? A teraz? Przestało. A widzi pan? Mm-hmm. Pan pracuje w cyrku, panie mm-hmm. Piotrusiu? W prawdziwym cyrku? Pracuję? Pracuję? Ja, panie Tadziu, w nim występuję, rozumie pan? Występuję. Jestem jednym z największych stukmistrzów naszych czasów. Janek Kura do przy mnie nikt. Zaginam go jak chcę. No, to jest niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Możliwe. To ja nic nie wiedziałem. Ja nic nie wiedziałem. No, widzi pan. Robi pan jakieś sztuczki na arenie? Sztuczki? Sztuczki? Panie Tadziu, to są sztuki. Wielkie sztuki. Po każdej z moich sztuk dyrektor cyrku traci 20 kilo na wadze. Tak to przeżywa. Naprawdę? A ile dotychczas ważył? 57. Wyjątkowo pan szczupły człowiek, ale umyje mnie doceni. Oboje z żoną bardzo mnie rozpieszczają, wie pan. Jem u nich codziennie rosół na zimno. To wspaniałe, to wspaniale, panie Piotrusiu. A jakie pan robi sztuki? Czy może to jest takie coś jak gołąb panu wylatuje z kapelusza? Gołąb? Tak. Mnie, panie Tadziu, z kapelusza nic nie wylatuje. Nic? Nic. Publiczność myśli, że mi coś wyleci, a tu nic. No to jest niemożliwe. No możliwe. Niemożliwe. Możliwe. I zupełnie nic panu nie wylatuje? Zupełnie nic. Boże, jak pan do tego doszedł? Do czego? Do tej wielkiej sztuki. No 20 lat ćwiczeń, panie Tadziu. Ale te są rezultaty. Ano są. A moją sztukę z pomidorem, pan zna? Nie znam, panie Piotrusiu. A co to takiego? Proszę pana, biorę pomidora, panie Tadziu, tak? I turlam go po arenie. Jak długo? Aż do rozciapciania. No, to jest niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Możliwe. Aż do rozciapciania? Aż do rozciapciania. Publiczność, proszę pana, wyje z zachwytu. Syn dyrektora cyrku, wie pan, połknął konewkę. Babcia klauna włożyła sobie zęby razem ze szklanką. Mój wuj smaży jajecznicę w Gwatemali. Wszyscy szaleją na moim punkcie. No sukces. No sukces oszałamiający. Sukces. No nic dziwnego, panie Piotrze. No nic dziwnego. To, co pan prezentuje, każdego wprawiłoby w osłupienie. Tak. No, na pewno ma pan jakiś naśladowców, prawda? Copperfield. No to jest niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Możliwe. Co pan powie? Copperfield? On. Naśladuje pana? Tak, ale nieudolnie. Nieudolnie. Wie pan, że ta sztuka ze znikającym pociągiem... To jest moja sztuka? Naprawdę? No co? To ja nic nie wiedziałem. Nic. I co? Copperfield ją panu ukradł? Nie, on tylko ją, proszę pana, tę moją wersję zmodyfikował. U niego pociąg znika, a u mnie nie znika, wie pan. U pana nie znika? Tak. Nie znika? Tak. No to jest niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Możliwe. Zakrywa pan pociąg pokrowcem? Tak. Potem pokrowiec ściągają? Tak. I pociąg w dalszym ciągu jest? Jest. I nie unosi się w górę? Ani o centymetr. No to jest niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Możliwe. Ale jak pan tego dokonał? Panie Tadziu. To jest u nas rodzinne, wie pan. Już mój wuj nie znikał pociągu. Już wuj nie znikał? Już wuj. Nie znikał? Nie. No to jest niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Możliwe, Bulba. Bulba? No to jest niemożliwe. Możliwe. Niemożliwe. Możliwe. To w takim razie Bulba. Dodam tylko, że rozsmówki wyszły spod pióra Tadeusza Rossa, a przed nami profesor Jan Tadeusz Stanisławski w swoim drugim znakomitym wcieleniu autora i wykonawcy piosenek. Jan Tadeusz Stanisławski, Chłopaki, pójdę z wami. Oryginalność rzecz paskudna, świat cały dobrze o tym wie. I orzeł nie poleci równo, nabrawszy manier mógł przece. Dlatego w każdej szkole świata słyszy się często słowa te: chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami, chłopaki, pójdę z wami. nie. Historia sypie jak z rękawa, przykładów na ten temat dość. Gdy pod Raszynem książę zsiadał z konia, to panie było coś. A Poniatowski to był fisza, nie jakaś byle szara płoć. Więc rzekł, chociażem książę z piechotą też nadążę, chłopaki, idę z wami, chodź! Ostatnią wieczerz spożywali, każdy każdego niby znał. 12 było ich atoli i to się znalazł jeden wał. Jeśli więc zdarzy wam się kiedy słyszeć Judasza wredny ton, chłopaki, jestem z wami, chłopaki, jestem z wami, odpowiadajcie krótko, won! Polak Polaka bardzo prosił, żeby przed szkodą mądry był, by się nad innych nie wynosił i z przyjaciółmi tylko pił. Tak się w tej knajpie zagadali, że im kolejny minął dzień. Chłopak, idzie z wami, gdzie żeś ta się podział? Chłopak, idzie z wami, gdzie? Raz pewien bosman opowiadał, jaką przygodę w morzu miał. Coś im przez cały rejs śmierdziało, skądkolwiek tylko wiatr by wiał. I czy zgadniecie, co to było? Ekskrement przy okrętu dnie. Chłopaki, płynę z wami, chłopaki, płynę z wami, chłopaki, płynę z wami. Nie! To z okazji Dnia Chłopaka piosenka dla każdego chłopaka. A jako, że dziś czwartek, to przyjęło się, aby okrasić te wczesne czwartkowe popołudnia szczyptą szyderczego rycerstwa. Przed nami rycerze Andrzeja Waligórskiego. Rycerzy trzem, ketli połowiowski za głowa, krewi nas pech, wszystkim nam się pasienka podoba. Zwalczcie tę chuć, tak jest, in rycel wam historia bytycza. Musicie knuć, musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Niedobrze, koledzy, niedobrze. Pan hetman przysłał nowy okulnik. Oj, niedobrze, niedobrze. Ale może i dobrze, jeżeli ten nowy okulnik odwołuje wszystkie poprzednie okulniki, co się już nieraz zdarzało, z ogromnym zresztą dla całokształtu sprawy pożytkiem. Ba, ale ten okulnik, proszę pana, niczego nie odwołuje. To niedobrze. Niczego jeno zaleca, aby załogi uprawiały sztukę Może sztukę epistolograficzną. O, właśnie, proszę pana. Sztukę Tak mniemam, i że sztuka epistolograficzna jest sztuką pisania listów. Dlaczegoż więc nasz hetman nalega na jej uprawianie? No nie to, wiem. Bo on sam ją uprawia, pisząc mnóstwo listów do tej całej swojej Marysienki, stąd też ta cała epistolografia. Jak właśnie, proszę pana, powiedział? To powiedziałem epistolografia. Ja to muszę wypowiedzieć. Ja tam nie jestem za tym, aby żołnierzów odrywać od zajęć dla jakowejś tam epistolografii. Przebóg, panie, ty słyszysz, proszę pana, i nie grzmisz, żeby takowy młot jak srogi luźnia tak bez niejakiego, proszę pana, wysiłku wypowiadał ów straszliwy wyraz, przed którym ja, pierwsza szabla Rzeczypospolitej, pierwsza, bezradny stawam. Hej, nie masz sprawiedliwości na tym świecie. Słusznie prawi. Pan komendant, niesłusznie mają do mnie pretensje o ową epistolografię. Luśnia! To jest? Wąs z komnaty na Majdan i nadziać się na pal aż do odwołania. To jest! No, dufam, że po takiej nauczce nie będzie już co chwilę wyjeżdżał z tą swoją całą epistolografią. Melechowicz! Melechowicz. W tej chwili marsz na podjazd. To jest! Uspokój się trochę, Michał. Usiądź sobie, odpocznij. Już ja na pewno nie będę cię denerwował gadaniem o tej epistolografii. Tak? Dobrze. Co? Tak. Za głowa? Tak jest! Do mycia klozetów? Tak jest! No, niech mi ktoś tu jeszcze spróbuje propagować epistolografię. Joj, wyszło mi, ludzie! Załoga, tatarzy, wrogowie, wszyscy do mnie! Wyszło mi, posłuchajcie, wyszło mi!